Book 2 39 39 تعطل السيارة Автомобилна авария Автомобилна авария أين توجد أقرب محطة وقود؟ Къде е най-близката бензиностанция? Къде е най-близката бензиностанция? Май ажал мубеншир. Имам спукана гума. Имам спукана гума. Хел юмкинука тагйир ал итар? Можете ли да смените колелото? Можете ли да сменете колелото? أحتاج عدة لترات ديزل. Трябват ми няколко литра дизел. Трябват ми няколко литра дизел. ليس معي بنزين بالمرة. Нямам повече бензин. Нямам повече бензин. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Имате ли резервна туба? Имате ли резервна туба? Айна юмкинуни ан аттасил бит телефон? Къде мога да се обадя по телефон? Къде мога да се обадя по телефон? Ахтаж ли хадамат сахаб ас-сияра? Трябва ми пътна помощ. Трябва ми пътна помощ. Абхас ан караж таслих. Търся работилница. Търся работилница. Лакад вакъа хадис сияра. Случи се злополука. Случи се злополука. Айна юджад акраб телефон? Къде е най-близкият телефон? Къде е най-близкият телефон? Хел маака жауал? Имате ли мобилен телефон с себе си? Имате ли мобилен телефон с себе си? Нахтаж иля мусаада. Трябва ни помощ. Трябва ни помощ. Аттасил би табиб. Извикайте лекар. Извикайте лекар. Аттасил би шурта. Извикайте полиция. Извикайте полиция. Рахсак мин фадлак. Документите ви моля. Документите ви моля. رخصك القيادة من فضلك. Шофьорската ви книжка, моля. Шофьорската ви книжка, моля. رخصة السيارة من فضلك. Документите на автомобила, моля. Документите на автомобила, моля.